चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 33वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सूत्र चल रहा था न धातु लोप आर्ध धातु के। ऐसा आर्ध धातु को जिसको मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ है, उसी आर्ध धातु को मान करके जब उस धातु को गुण और वृद्धि प्राप्त होंगे इक के स्थान में, वे गुण वृद्धि नहीं होते। उसमें एक उदाहरण देख लिया था लोलुवह, यही तो हुआ था पीछे। और इसी लोलुवह के समान हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लुई छेदने धातु से लोलुवह बना तो पुई पवने उसे पोपुह बन जाएगा। इसमें एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो अधिक लगे या कम लगे। है कोई सूत्र है? कोई भी नहीं। पूरे जितने उसमें लगेंगे उतने ही इसमें लगेंगे। यहां तक के अनुबंध भी एक जैसा ही है, लुए और पुए, सारे सूत्र वही लगने। इसे इसमें कुछ भी बताने के लिए नहीं है, अर्थ में अंतर आ जाएगा। बार बार पवित्र करने वाला है, जैसे कि हम कोई चीज छानते हैं, छानने वाला। अब अगला उदाहरण, ये तो हो गया था गुण की प्राप्ति जो हुई थी उसका निषेध, लेकिन ये सूत्र दो काम कर रहा है, गुण की प्राप्ति को भी रोकता है और वृद्धि की प्राप्ति को भी रोकता है। तो वृद्धि की प्राप्ति का उदाहरण आगे आ रहा है। उदाहरण है मरी मृजह। प्रत्यय यहां भी वैसा ही है, इसलिए अर्थ क्या होगा कि बार बार शुद्ध करने वाला, बार बार शोधन करने वाला। बार बार करने अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? यंग प्रत्यय, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि व्याकरण में जिस भाषा का ये व्याकरण है तो भाषा में ही हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम क्रियावाचक पदों को बोलते हैं। कहीं हम इच्छा को जोड़ देते हैं किसी क्रिया को करने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, जाने की इच्छा, खाने की इच्छा, कहीं बार बार क्रिया में बोल देते हैं, कहीं क्रिया ऐसे बोलते हैं कि हम दूसरे से करवाते हैं खुद नहीं करते। तो इन सब अर्थों को कहने के लिए अलग अलग प्रत्यय आते हैं। इच्छा को जोड़ना होता है तो सन प्रत्यय ले आते हैं धातु से। बार बार बोलना अर्थ होगा क्रिया का, बार बार करना तो यंग प्रत्यय ले आएंगे। और दूसरे से क्रिया जब करवाने का भाव प्रकट करना हो तो णिच प्रत्यय ले आते हैं। तो ये जो तीन प्रत्यय बताए मैंने, सन यंग और णिच, ये अधिक प्रसिद्ध हैं। और ऐसी धातुओं को क्या बोलेंगे? सन्नंत, यंगंत, णिजंत। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो सामान्य धातु का अर्थ है वही रहेगा। पढ़ता है तो पढ़ता है बस, उसमें पढ़ना चाहता है नहीं कह सकते, बार बार पढ़ता है नहीं कह सकते, पढ़ाता है नहीं कह सकते। यहां हम कौन सा ले रहे हैं इनमें से? बार बार, जिसमें अर्थ निकल रहा हो। तो मूल धातु क्या है? शब्द क्या बनाना है? मरी मृजह। और मूल धातु हो गई मृजूष। इसमें कुछ बताया भी था क्या पहले, थोड़ा सा विषय चला था क्या इसका? क्योंकि मृजूष मैंने उ और शकार हटाया था। अच्छा अच्छा हाँ मार्ष्टी में था, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला कार्य धातु संज्ञा, क्रम एक बार ध्यान रख लोगे मस्तिष्क में बैठ जाएगा, उसमें फिर अदला बदली मत किया करो, बिल्कुल वही नियम एक जैसा, तो कहीं भूल नहीं होगी। फिर अनुबंध लोग करते हैं ठीक है, लेकिन धातु वाला काम सबसे पहले, फिर अनुबंध हटा देंगे, शकार हट गया और ऊ हट जाएगा, ऊ है ये अनुनासिक, रह गया मृज। अब धातुओं के अधिकार में मृज धातु से कौन सा प्रत्यय? यम। धातुओं के अधिकार में है ये, स्वयं धातु सूत्र में ही है, धातु रे काचो हला देह क्रिया समभिहारे यंग। क्या क्या इसकी शर्तें हैं सूत्र की? एक आच होना चाहिए, एक ही अच है इसमें, हलादी होना चाहिए, आदि में हल है, हलादी है ये, कैसे है हलादी? मकार आदि में है नहीं है, हलादी हो गया। तो धातो हो एक आच हलादे है, क्रिया समभिहारे, अर्थ कौन सा होना चाहिए? क्रिया का समभिहार, बार बार करना। ऐसी अवस्था होने पर धातु से यंग प्रत्यय हो जाता है, तो यंग प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परश्च, यंग का यह बचेगा। यंग प्रत्यांतों के रूप यदि हम सीधा लकार ला करके बनाए, यंग प्रत्यय करके और दोबारा फिर धातु संज्ञा करके और लकार लाए, तो वहां लकारों के स्थान में आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं या परस्मै पद के आते हैं? पहले दोनों आते हैं, ये उत्तर नहीं है। अंत में क्या लाएंगे हम उत्तर? प्रश्न ये है हमारा, ये जो यंग में गकार लगाया ना, यही निर्णय कर देगा इस बात का, ये धातु कैसी बन जाएगी बाद में, ङित। ये धातु बन जाएगी ङित, और ङित धातुओं से सदा आत्मनिपद के प्रत्यय होते हैं, अनुदात ङित आत्मनिपदम। वहां धातु पाठ में नहीं लिखा होगा, धातु पाठ में मृज धातु चाहे जैसी भी हो, क्योंकि यहां तो धातु संज्ञा दोबारा की जाएगी ना इसकी, और सनाद्यंता धातव जो धातु संज्ञा करता है, धातु पाठ में विद्यमान धातुओं की नहीं करता, ये प्रत्यय लाने के बाद फिर करता है। सनाद्यंता धातव का धातु पाठ से कोई संबंध नहीं, वहां चाहे जो कुछ भी कहा हो धातु के विषय में, कि उदात्त है या अनुदात है या स्वरित है, या उदात्तेत है या अनुदात्तेत है या स्वरितेत है, उससे कोई तात्पर्य नहीं। तो ङित होने से आत्मनिपद के ही प्रत्यय आते हैं, यानी यंगंतों के रूप आत्मनिपद में ही मिलेंगे। लेकिन यहां हमें कोई लकार नहीं लाना है, यहां एक अन्य प्रत्यय लाना है, और कौन सा प्रत्यय लाना है? लोलुवा में कौन सा प्रत्यय लाए थे? अच, वही अच यहां भी आएगा। तो पहले किया हमने यंग प्रत्यय, अब यंग प्रत्यय करके अब यहां क्या प्रक्रिया होगी बाद में कौन बताएंगे? यंग प्रत्यय आ गया, अंग संज्ञा करेंगे तो फिर अंगस्य के अधिकार में पहुंचो, कहां पहुंचोगे बोलो, कहां इच्छा हो रही है? अभी अंग संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले द्वित्व करना है। और सबसे पहला कार्य जब भी कोई प्रत्यय कर लेंगे, सन से लेकर के और ऋणिंग प्रत्यय तक, कमेर ऋणिंग सूत्र तक है, गुप्तिज के ध्य सन से लेकर के कमेर ऋणिंग सूत्र तक जितने प्रत्यय आए हुए हैं, इनमें से कोई भी प्रत्यय आप कर लें तो तुरंत ही आपको सूत्र लगाना होगा सनाद्यंता धातवः। ये कार्य ही समाप्त कर लेना है, अर्थात अब ये प्रत्यय सहित को हम धातु बनाएंगे, क्योंकि धातु शब्द फिर बोला जाएगा आगे, और वहां पहुंचेंगे फिर संयंगो हो, छठे अध्याय के प्रथम पाद में। और संयंगो में अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? एकाचोदे प्रथमस्य, अजादे द्वितीयस्य और लिटि धातु रणभ्यासस्य से उसकी धातु होगी। लेकिन एकाचोदे प्रथमस्य और अजादे द्वितीयस्य इनमें से एक ही संगत होता है एक बार में। धातु यदि हलादी है तो एकाचोदे प्रथमस्य को लेंगे, अजादी है तो अजादे द्वितीयस्य को लेंगे। यहां क्योंकि हलादी है तो एकाचोदे प्रथमस्य ये आ गया और धातु आ गया। अब क्या अर्थ बनेगा? संयंगो हो, सन और यंग ये प्रत्यय यदि आगे आ रहे हो तो धातु के हलादी है ये, उसके प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है। और एकाच एकाच यस्मिन, तो इसमें आसपास के जो व्यंजन हैं वो भी आ जाएंगे। हमें द्वित्व करना है री को, लेकिन क्योंकि इसके साथ में इधर और उधर जो भी जुड़े हुए हैं बहुरी समास में वो सारे आ ही जाते हैं। तो कितने हैं इसके आसपास अन्य जो हल हैं वो कितने हैं? सब मिलाए कितने हो गए? तीन हो गए हैं? और जितने भाग को हम द्वित्व करेंगे वो सारे वर्ण कितने हैं? हाँ? अच्छा, आसपास व्यंजन कितने हैं इसके? व्यंजन दो, दो कौन कौन से नाम बोले एक एक करके? यकार नहीं है, पास पे उसको भी जब हमने लोलवह बनाया था तो द्वित्व कैसे किया था? लूय लूय अ। तो यहां आप पक्षपात क्यों करोगे कि यहां यकार को छोड़ दो? वो ठीक है कि नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, वो कहेगा मुझे बाद में छोड़ देना, अभी तो साथ ले लो मुझे, अभी तो मुझे साथ में रखो, बाद में चला जाएगा, कोई बात नहीं। वो कहेगा मेरे साथ ही जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। तो अब द्वित्व करेंगे ये मृज और यकार भी साथ में, और फिर ऐसे ही क्योंकि दो बार बोलना है ना। हाँ। ये और ये अ अलग रह गया, ये इसको अलग कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रथम एकाच ये द्वितीय एकाच बनता है और द्वितीय एकाच का नियम कब लगेगा? धातु जब आजादी हो। अब अगला कार्य, द्वित्व करते ही कौन सा कार्य होता है अगला? अब इसका ये क्रम बना लेना हमेशा, जैसे हम धातु पाठ से कोई शब्द लाते हैं तुरंत ही धातु संज्ञा करते हैं उसकी, ऐसे ही द्वित्व करते ही सबसे पहला कार्य अभ्यास संज्ञा। तो पूर्वोभ्यास, स्पष्ट है ना ये कि पूर्व का नाम अभ्यास। जो बातें अधिक आएंगी आगे चल करके, बार बार बार बार वही बातें आती हैं, उनका विस्तार इस समय तो हो रहा है अभी, फिर आगे विस्तार नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि विस्तार किया ही से जा रहा है कि इसको हम ठीक हृदयंगम कर लें कि जहां जहां जो बिल्कुल निरपवाद जो बातें हैं सारी, जैसे मैंने कहा कि द्वित्व करते ही अभ्यास संज्ञा होनी ही है, ये निरपवाद है। धातु पाठ से शब्द लाते ही धातु संज्ञा होनी ही है, ये निरपवाद है। जिसका अपवाद ना हो कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी विकल्प भी ना हो, ऐसे भी नहीं, विकल्प भी नहीं है कोई, करना ही है। तो पूर्वाभ्यास, इसीलिए पांडे ने यह सूत्र ही दे दिया इसी में, इसी प्रकरण में, कि आपको दूर नहीं भागना है, है? आपने इस प्रकरण का प्रयोग किया है, यहां किया है, क्या किया कि द्वित्व किया था, तो कि इतना और समझ लेना, ये उसका अभ्यास नाम जरूर रख लेना। आप यहां से द्वित्व करवा के जा रहे हैं तो इतना और कर लेना, ये नाम साथ में लेते जाना। तो अभ्यास नाम इसका हो गया, किसका? पीछे वाले का, पूर्व वाले का, पूर्व अभ्यास। अब आप यहां से बाहर निकल जाओ इस प्रकरण से, इसका काम पूरा हो गया। अब तो अभ्यास कह करके जहां कुछ कार्य हो रहे हैं अब वहां पहुंचेंगे, तो सातवें अध्याय के चौथे पाद में। अब देखो यहां ये भी एक पक्का नियम हो गया, अभी कौन सा कि जब भी आप छठे अध्याय के प्रथम पाद के द्वित्व प्रकरण का प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत ही सातवें अध्याय के चौथे पाद में जाना ही है, कोई रूट नहीं है दूसरा और, वहीं पहुंचना है। तो ये जो थोड़े से नियम है ना ये पकड़ लेंगे तो शब्द बड़ी सरलता से सिद्ध होते हैं, फिर ये आपको जाना ही है वहां, क्योंकि अभ्यास का काम और कहीं नहीं बताया गया है। अभ्यास को क्या क्या होता है यदि हम जांच करें सारी अष्टाध्यायी में, तो केवल एक सूत्र ऐसा मिलेगा आपको जो अन्यत्र भी है। कौन सा है कौन बताएंगे, है पता किसी को? देखो अभ्यासस्य का प्रकरण हमने समझ ही लिया, कहां से कहां तक है ये, अत्र लोकोभ्यासस्य से लेकर के, अत्र लोकोभ्यासस्य से लेकर के ईच गणः सूत्र तक, ये अभ्यास का प्रकरण है, ये प्रसिद्ध है। इस प्रकरण के बाहर भी एक सूत्र ऐसा और है जहां अभ्यास शब्द का उच्चारण किया गया है तो मैं भी कह रहा हूं कहां है, प्रश्न ये है कहां है, तो ये है सबसे अंतिम पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ निकालो, मैंने अंतिम सूत्र नहीं बोला था, अंतिम पृष्ठ बोला है। अभ्यासे चर्चा मिल गया नहीं, बस और कहीं अभ्यास को नहीं पुकारा गया, और कहीं इसका स्मरण नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम इसी में हैं सातवें अध्याय के चौथे पाद वाले प्रकरण में। तो अभ्यास संज्ञा करके भी पहला कार्य तो यह हो गया, इस प्रकरण में आ गए हम। अब इस प्रकरण में आने के बाद भी यहां भी एक नियम है कि सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाते हैं, यद्यपि वो सर्वत्र तो नहीं लगता है लेकिन जहां एक से अधिक हल होंगे वहां अनिवार्य लगेगा, और वो सूत्र है हलादि ही शेष। कहां लगता है ये, जहां एक से अधिक हल हों। कितने हैं, एक दो तीन, तीन हल हैं, एक सौ एक अच है इसमें, री अच को नहीं छुएगा ये, और हलादि में समास कौन सा है, कर्मधार है, हल च असौ आदि ही हलादि ही। ऐसा क्यों किया गया कि हल भी हो वो लेकिन वो आदि में होना चाहिए, अगर आदि में नहीं है तो ये सूत्र नहीं छेड़ेगा उसको, हल तो हो लेकिन आदि में हो। अब मान लो हमने अट धातु को द्वित्व किया है? तो हल च असौ आदि ही। अब यहां कौन सा हल है आदि में, मकार। अब ये क्या कह रहा है कि जो आदि का हल है वो तो बच जाएगा, बस और कुछ नहीं कह रहा है ये, हल आदि ही शेष। अनुवृत्ति किसकी आ रही है, अभ्यासस्य, और किसी की नहीं है, तो अभ्यासस्य आदि ही हल शिष्यते, इतना ही तो सूत्र का अर्थ हुआ, औरों का क्या होगा, इसने कहा अपने आप समझ लो और हट जाएंगे। क्योंकि ये सूत्र चरितार्थ कब होगा, अगर हम औरों को न हटाएं तो सूत्र का जो अर्थ है चरितार्थ हो जाएगा, कि आदि का हल शेष रहता है औरों को हटा नहीं रहे, हो गया काम पूरा सूत्र का, हो गया क्या, मेरी बात लागू हुई नहीं अभी, कि क्यों नहीं हुई, कि आपने और हल तो हटा ही नहीं, तो कोई कहेगा तो कोई तुमने कहा ही नहीं ऐसा, कि ठीक है मैंने नहीं कहा लेकिन जो मैंने कहा वो बात पूरी हो गई, पूरी वो भी नहीं हुई, इस तरह से अन्य हल हट जाएंगे। तो क्या रह गया, अब रह गया मृ, और आगे ये मृज य, ठीक है यहां तक का ही हो गया निर्णय, ये मृ रह गया। अब है मृ मृज और अ, यानी यंग का यकार भी गया, मृ मृज अ। अब यहां नहीं, यंग का तो हटाएंगे बाद में, ये वाला तो रह गया ना, ये तो ये यंग का यकार गया है ये, तो मृ मृज य और अ। अब यहां पर एक सूत्र जो हमने लगाया था लोलुवाह में, तो लोलुवाह में क्या सूत्र लगाया था, यंग को हटाया था ना, यंग को हटाने का सूत्र यंगो चीचा, कहां पर है ये प्रकरण ध्यान रखो सदा, ये है लुक प्रकरण में, और लुक प्रकरण प्रसिद्ध हो गया है सबको, जैसे ये अभ्यास का प्रकरण ये सबको प्रसिद्ध हो गया, ऐसे ही लुक का प्रकरण भी प्रसिद्ध है। और लुक का प्रकरण कहां चलता है, ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, ये लुक का प्रकरण, इसी लुक प्रकरण में सूत्र आया हुआ है यंगो चीच, यंग अचि च, यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है अच परे रहते और बिना अच के भी, तो इस तरह से यंग प्रत्यय का यहां पर लुक हो गया। अब हमारे पास धातु है ये मृज और ये मृज और अ, अब यंग का कुछ भी नहीं रहा, केवल अकार मात्र रह गया है बस। अब यहां अभ्यास के प्रकरण फिर आ जाओ, अभी अभ्यास में कुछ और भी करना है। फिर दोबारा प्रश्न करो आप, जब हमने द्वित्व किया था तो हमने दोनों को किया, अब हमने हलादि शेष पिछले वाले को हटाया, अभ्यास को, अभ्यास पिछला शब्द मत बोलो, हाँ, जहाँ भी है अभ्यास, चाहे कोश दूर है जब वहीं पर है, अभ्यास को पकड़ना है कहाँ पर है, वो हम पहले नाम रख चुके हैं पूर्व अभ्यास, बस हलादि शेष अभ्यास में ही लगेगा, वो इस वाले हिस्से में कुछ भी नहीं करेगा, इसका नाम अभ्यास है ही नहीं, अभ्यास नाम है केवल इसका पूर्व वाले का, पूर्व अभ्यास है, ठीक है। तो अभ्यास में जो आदि हल है मकार और री को कुछ कहा नहीं उसने, तो ये दोनों रहेंगे, ये हट जाएंगे दोनों, जकार यकार हट जाएंगे, ये है इसका तात्पर्य। अब इसी प्रकरण में एक अन्य सूत्र है अभ्यास के ही प्रकरण में, जो आज पहली बार लग रहा है, सूत्र है उरत, मिल गया, उहु अत उरत, उहु का अर्थ क्या हुआ, षष्ठी का एक वचन है, कौन सा मूल शब्द है, री, जैसे उरण रपरह सुना था नहीं, तो जैसे वहां है वैसे यहां पर है, तो उहु का अर्थ क्या हो गया, उकार, अभी कहा मैंने री का षष्ठी का रूप है ये, तो क्या अर्थ हुआ उहु का, हैं, किसके के स्थान, तो षष्ठी का अर्थ बोला आपने, उहु का अर्थ क्या है, री के स्थान में, री का षष्ठी का है ना उहु, और अभ्यास से की अनुवृत्ति आई रही है, तो अभ्यास से उहु, अभ्यास के रिकार के स्थान में, अभ्यास के रिकार के स्थान में, ये इसका अर्थ होगा, क्या होगा, अत, उहु अत, क्या ढूंढ रहे हो आप, सूत्र, हाँ यही है नीचे की तरफ मिल, तो आपकी अंगूठा वहीं रखा है उंगली, तो उहु अत, अभ्यासस्य उहु अत, बस इतना ही तो अर्थ है, अभ्यास के रिकार के स्थान में अत हो जाता है। अत में तकार क्यों लगाया, केवल आकार का ग्रहण करने के लिए, ह्रस्व आकार का, केवल आकार का तात्पर्य, केवल आकार कहोगे तब भी वो दीर्घ, अभी केवल आकार ही है, इसलिए ह्रस्व को बोला करो सीधा, तो क्यों कहा ऐसा? क्या दीर्घ आ सकता है यहाँ? हम री के स्थान में अकार करने जा रहे हैं, क्या दीर्घ आ सकता है यहाँ? बचाव क्यों कर रहे हैं, तकार क्यों लगा रहे हैं? सीधे सूत्र बनाया उरह, उरत न कह करके उरह, उह अह उरह है? हाँ, तो दीर्घ आप ले रहे हो, लेकिन यहाँ बताओ कि री के स्थान में आप दीर्घ ला सकते हैं क्या? नहीं आ सकता ना, नहीं क्यों नहीं आएगा? री के स्थान में हम जब अकार आ लाएंगे तो दीर्घ क्यों नहीं आ सकता? अब मेरा ये प्रश्न है, कहाँ पहुंच गए आप? अण होते होते वो ये अण में आता है और अण अपने परिवार का ग्रहण कराता है, तो दीर्घ की प्राप्ति है यहाँ? दीर्घ की प्राप्ति है, स्थानीय अंतरतम लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? अच्छा, स्थानीय अंतरतम है लगाया, तो री का स्थान क्या है और अकार का नहीं बनाना, अब क्या करेंगे? अरे फिर वही बात, अभी छोड़ो उसको। अच्छा ठीक है, रपर ले भी आ, मान लिया, क्योंकि वो भी कहना ठीक है, प्रसिद्धमान अवस्था में ही रेफ जुड़ जाएगा। अब रेफ जब जुड़ेगा तो रेफ हम अकार कर रहे हैं, अकार अपने परिवार वालों को भी ले आया है, तो दीर्घ आ के पास में भी उसके आगे भी रेफ जुड़ेगा, यानी कि अर और आर अब दो हैं। चलो ठीक है, अब री के स्थान में अर भी आने को बैठा है, आर भी आने को बैठा है, अब क्या करोगे आप? फिर लाओगे स्थान अंतरतम? अरे सहायता उसी की लोगे कि नहीं? तो आपने स्थान मिला लिया, क्या हुआ? फिर भी दोनों तैयार हैं, अब क्या करेंगे? है तो नहीं, तकार नहीं लगाए तब की बात हो रही है। हाँ वही है, उसके लिए है ये। यहाँ तो ठीक है कि दोनों आप लाएंगे भी, तो स्थानीय अंतरतम में स्थान अर्थ गुण प्रमाण चार प्रकार से हम देखते हैं सादृश्य। क्या क्या दोहराओ? प्रमाण, स्थान तो फेल हो गया, क्योंकि अर भी वही स्थान वाला, आर भी वही स्थान वाला, अर्थ से यहां कोई लेना देना नहीं है कि अर का ये अर्थ है, आर का ये अर्थ है। गुण यानी के प्रयत्न, वो भी यहां समान है, विवृत है सब जी। अब क्या रह गया? प्रमाण, उसकी मात्रा। री की मात्रा क्या है? ह्रस्व। और अर में और आर में ह्रस्व कौन सा है? तो अर ही आना है। फिर भी तपर लगाया, तकार लगाया कि कुछ धातु जो दीर्घ आएंगी, जब दीर्घ री जब आएगा तो वहां पर आर की प्राप्ति होगी, फिर तो वो ना आ जाए, इसलिए तकार लगा दिया है। ठीक है, तो उरत का क्या अर्थ हो गया? तकार की जरूरत तब भी नहीं पड़ रही है। क्यों? अभी तो ह्रस्व है। हाँ वहाँ भी ह्रस्व ही करना है। नहीं, ह्रस्व है यहाँ, तो ह्रस्व है यहाँ, लेकिन दीर्घ री होगा तब क्या करेंगे? तो वहाँ अपने आप नहीं आ रहेगा, वहाँ क्या करेंगे? आर अपने आप आएगा। हाँ तो आर आएगा ना, लाना है नहीं उसको। हाँ ह्रस्व ही करना है वहाँ भी, सही कहा आपने। तो इस तरह से यहाँ उरत का क्या अर्थ हो गया पूरा, कि अभ्यास के रिकार के स्थान में आकार हो जाता है। सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं, दीर्घ रिकार के स्थान में। किसके स्थान में? कहाँ है दीर्घ रिकार यहाँ? नहीं, निषेध रिकार का निषेध नहीं करेंगे। ये कहाँ से ले आए तुम, कहाँ पहुंच गए? ये उह में जो री में षष्ठी है, ये री तपर है या नहीं है? तो दीर्घ री भी आ गई, दीर्घ री में भी षष्ठी में उह बनेगा और ह्रस्व री में भी। तो ये चाहे दीर्घ रिकार हो चाहे ह्रस्व रिकार हो, ये सब जगह करेगा आकार। हम आगे जाकर के ये जो अर्थ है अभी जैसे बता रहे हैं, अर्थ इसीलिए पढ़ा है कि कहीं दीर्घ रिकार का निषेध ना, दीर्घ रिकार का निषेध करने के लिए नहीं, कहां पहुंच गए? दीर्घ रिकार के स्थान में जब आकार करेंगे हम, वो आकार दीर्घ ना आ जाए कहीं, प्रमाण प्रमाण मान करके, स्थानीय अंतर तुम्हें लगा करके, तो वहां ये तपर कर दिया है, अब तपर कर दिया, तपर सत्कालस्य, अब दीर्घ आना ही नहीं, ह्रस्व ही आएगा, वहां भी दीर्घ रही हो चाहे ह्रस्व रही हो। तो उरण रपरह लगा देंगे बाद में, और आ गया अब मर, ठीक है, ये बन गया अभ्यास में। और ये ज्यों का त्यों है अभी, मर मृज अ, यहां अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आगे इसी में चल रहा है काम अभी। अब क्या होगा, फिर यहां पर एक से अधिक हल हो गए, हो गए कि नहीं, कितने हल हैं अब अभ्यास में, एक मकार और एक रेफ, तो फिर आएगा लादी शेष, वो सफाई करता रहेगा, वो कह रहा नहीं नहीं एक ही रखना है, अब दो बार लगाना पड़ा इसको, एक बार तो यहां लगाया ठीक है, तो उसने मिरी कर दिया छांट के, अब फिर रेफ आ गया तो फिर लगेगा वो, तो उसने फिर रेफ को हटा दिया, फिर वही अब रह गया मौ, समझ आ गया है, री हटाने के लिए क्या था? री हटाने के लिए री को आकार करना है, अब आकार में, अब आकार में हम क्या उर्ण रूपा को समझाते हैं कि देख तू यहां मत आना, वो कहेगा भाई क्यों नहीं आऊंगा, मेरी जहां शर्त पूरी होगी मैं तो लगूंगा वहां, सूत्र का यही नियम होता है, अगर आपको हटाना है रेफ को, मैं जो लाऊंगा रेफ वरुण अपरा कह रहा है, तो तुम किसी और सूत्र की सहायता लो, तो हलादिशेष हटाता है उसको, अब उसे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं लाया था और इसने हटा दिया, वो क्रोध करने लगे हलादिशेष के जाके ऊपर, ऐसा नहीं, सबका कार्य अलग अलग है, क्योंकि मित्र के समान व्यवहार तो यहां सारे ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो मां मृज या, ये स्थिति हो गई, अभी अभ्यास का काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमने कितने काम कर लिया अभ्यास के यहां तक, हलादिशेष उरण रपर, ये क्या नाम, उरत और फिर हलादिशेष, तीन बार तो ये अभ्यास के प्रकरण का प्रयोग कर लिया, अभी एक और रह गया, जो धातुएं ऋकार उपधा वाली होती हैं, जैसे धातु है ये मृज, तो मृज में उपधा क्या है सुकामा जी, क्या है उपधा, उपधा किसे कहते हैं, अलवंत्यात पूर्व उपधा, क्या अर्थ हुआ इसका, अर्थ है री, सूत्र का अर्थ री थोड़े ये, अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, हाँ, तो अंतिम अल क्या है, जकार, उससे पूर्व रिकार, रिकार की उपधा संज्ञा हो गई, और रिकार भी कैसा, ह्रस्व, क्यों, दीर्घ हो तो भी हो जाएगी, नहीं हमें शब्द बोलना है रिद उपध, रिद उपध, रित उपध, और स्पष्ट कर दिया मैंने, रित उपध, अब आया समझ में, तपर है यहां भी रित, यानी ह्रस्व रिकार ही उपधा में हो जिसके, तब कहेंगे उसको रिदुपध, और अगर सारे री ले लें हम ह्रस्व दीर्घ तो क्या बनेगा शब्द, रिउपध, हाँ री और उ क्या हो जाएगा, ये कोई अड़न जी, रुपध, रुपध, और ये है रिदुपध, तो ह्रस्व री ही लेना है यहां, इसलिए अर्थ क्या बनेगा, ह्रस्व रिकार उपधा में है, उपधा है जिसकी, उसका नाम हो जाएगा ऋदुपध। तो इसी अभ्यास के प्रकरण में सूत्र है आपका, पृष्ठ पलट लो, रीग ऋदुपधस्य च, मिल गया 90 संख्या पर, रीग ऋदुपधस्य च, क्या अर्थ होगा, अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है, हैं, ऋदुपधस्य, जो ऋदुपद है ऐसी धातु का अभ्यास, ऋदुपद जो धातु है जैसे मृज है ऋदुपद, और इसका लेना है हमें अभ्यास, अभ्यासस्य ऋदुपधस्य अभ्यासस्य ऋदुपद धातु के, हैं? रीक को अलग कर दो, क्या रह गया आगे, सूत्र में कितने पद हैं? तीन, च को अलग कर दो रह गए, रीग ऋदुपधस्य, ग में री लगी है नहीं नीचे, कहाँ पहुंच गए तुम, रीक को अलग कर दो, रीक, अब री बोलोगे नहीं आगे, ऋदुपद, ऋदुपद एक शब्द है पूरा, उसके षष्ठी का ऋदुपधस्य। तो ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य रीक, क्या क्या बोल रहे हैं इसको, आगम या आदेश? आदेश। क्यों? आदेश हटा करके बैठता है, आगम पास में बैठता है। अब पास में बैठता है, हटा के बैठता है, आप कहोगे हमें अभी से क्या पता, तो पता पीछे कई बार देख चुके हैं हम, इसमें रीक में ककार लगा रहे हैं पाणिनी, ये क को ग हो गया है, रीक में ककार लगाया हुआ है, ये ककार जहां लगता है वो हटा के नहीं बैठेगा, आद्यंतौ टकितौ, ये कित बनेगा, कित अनबंध है ये ककार, तो ये आदि में आएगा, ये आदि में आएगा, वो क्या ना अंत में, आद्यंतौ टकितौ, ये अंत में आएगा, तो अंत में आएगा तो ये आदेश नहीं, इसको आगम बोलेंगे। तो ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य रीक आगमो भवति, ऋदुपद धातु के अभ्यास को रीक आगम होता है, ठीक है। तो ऋदुपद धातु है मृज, उसका अभ्यास है मृ, मृ के आप तो म रह गया है, इसको रीक आगम होगा, कहां बैठेगा, आद्यंतौ टकितौ, कित होने से अंत में बैठेगा, तित होने से आदि में होता है, तो अंत में क्या मतलब म के अंत में, तो म और ये हो गया री, रीक ककार तो अनबंध है ना, तभी तो कित बनेगा ये, तो मरी मृज, अगर इसको मिला दें तो ये बन गया कि नहीं है, बन गया, तो बंद करें अब ये, बन तो गया, उदाहरण है किसका ये, उदाहरण किसका है ये, उसका तो नाम ही नहीं लिया अभी तक, अब इसको घटाओ यहां पर, ये जो प्रत्यय है अ आगे, ये कौन सा प्रत्यय है, अच, ये क्या है, आर धातुक या सार धातुक, आर्ध धातुक, इस प्रत्यय को मान करके आर धातुक परे रहते, किसका लोप किया था, किसका लोप किया था, यंग का, यंगो चीचा, लुक लुक प्रकरण में यंग का लुक किया था, और यंग का जब लुक किया था तो ये जो यंग है ये धातु थी पूरी, ये सब मृजिया ये धातु ही थी, सनाद्यंता धातव, तो धातु का ये अंश है, अवयव है यंग, तो जिस आर धातु को मान करके, इस अ आर धातु को मान करके धातु के अवयव यकार का लोप किया गया है, अब इसी आर धातु को मान करके यहां वृद्धि प्राप्त हो रही है इसको, अब किस सूत्र से, मृजेर वृद्धि ही, सूत्र इसका अलग है मृज धातु का, और लोलुवा में कौन सा सूत्र लगाया था हमने गुण की प्राप्ति के लिए, नहीं गुण की प्राप्ति के लिए सार्वधातु गार धातु कयो हो, वहां ये लगाया था, और यहां मृजेर वृद्धि ही, तो जिस अकार को, जिस अ को मान करके, जिस आधातु को मान करके यंग का लुक हुआ है उसी आधातु को मान करके, अच्छा एक चीज, एक शंका नहीं उठ रही है आपको अभी, ना लोलो में उठी थी कि सूत्र कहता क्या है न धातु लोप आधातु के, इसमें धातु लोप लोप शब्द है कि जिस आर धातु को मान करके धातु के अवयव का, पूरा वाक्य करो, लोप हुआ है, यहां लोप हुआ था क्या, शंका ही नहीं उठाई किसी ने, लोप हुआ था क्या, लुक हुआ है, लोप कहां हुआ है, यंगो चीचा क्या करता है, लुक या लोप? लुक करता है। हैं? लुक यंगो चीचा लुक करता है। फिर तो ये कैसे करते है गुण या वृद्धि का निषेध वहां? तो लोप जो है ना, ये ठीक है कि पाणिनी की संज्ञा भी है, अदर्शनम लोप है। क्या अर्थ है इसका? अदर्शनम लोप है, यानी अदर्शन को लोप कहते हैं। और फिर आगे आ रहा है प्रत्यय से लुक शलु लुप है, इसका क्या अर्थ है कि लुक शलु लुप इनको भी, इनको भी है, यानी कि अदर्शन को ही लुक शलु और लुप भी कहते हैं। तो अदर्शन के चार नाम हो गए, अदर्शन जो है इसके ये चार प्रकार से हुआ, लोप लुक शलु और लुप। लेकिन लोप शब्द व्यवहार में कितना व्यापक है, व्यवहार में आप व्याकरण से बाहर आ जाओ, व्यवहार में लोप ही तो बोलेंगे। आप कहीं बोलते व्यवहार में कि देखो लुक हो गया, वो चीज खत्म हो गई, वो देखो शलु हो गया या लुप हो गया, ऐसे बोलते हैं कहीं? लोप व्यापक शब्द है, ये उस व्यापकता को भी यहां दिखा रहे हैं ये। यानी कि लोप यदि कहा है कहीं पर, देखो लुक शलु लुप यदि कहा है तो लोप का ग्रहण नहीं हो सकता, और लोप यदि कहा है तो सबका ग्रहण हो जाता है। और सुनाए आपको इसी प्रकरण में, ये तो कहां से निकली बात, प्रत्यस्य लुक शलु लुप के आगे सूत्र क्या है? प्रत्यय लोपे, आपने तो याद कर लिया है, फिर क्यों मुंह बंद कर लिया? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यहां कौन सा शब्द है? लोप है, लुक है, श्लू है, लोप है, क्या है? प्रत्यय का लोप होने पर उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य होते रहते हैं। तो जहां लोप कह करके पाणिनि हटाएंगे वहीं तो प्रत्यय लक्षण होगा, ठीक है? अगर लुक शलु लुप कह करके हटाया तो नहीं होना चाहिए प्रत्यय लक्षण, और नहीं होना चाहिए तो वहां प्राप्ति भी नहीं है प्रत्यय लक्षण की, अब और प्राप्ति भी नहीं है तो उसका निषेध भी नहीं करना है फिर। लेकिन इससे अगला सूत्र क्या है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के आगे क्या है? न लुमता अंगस्य, ये निषेध कर रहा है किसका? प्रत्यय लक्षण का। कहां कर रहा है निषेध? कि लुमत, जिनमें लू आ रहा है, लुक शलु लुप, कि इनको कह करके यदि कहीं हटाया गया है तो अंगस्य, अंग में यदि अंगस्य के अधिकार में कोई सूत्र लगाना है हमें तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो प्रश्न उठेगा कि प्रत्यय लक्षण तो लोप कह करके जहां करेंगे वहां होना है, लुक शलु लुप कह करके अगर हटाया है हमने तो प्रत्यय लक्षण प्राप्ति ही नहीं है, तो निषेध किसका करेंगे? तो लोप एक सामान्य शब्द है, यानी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण में भी लोप शब्द लुक शलु लुप को भी ले रहा है, तभी तो प्रत्यय लक्षण की प्राप्ति होगी और तब करेंगे निषेध। ऐसे ही यहां पर न धातु लोपे, अब धातु को लोप कह के हटाया है यही तात्पर्य नहीं है, कैसे भी हटाया हो, अदर्शन मात्र किया हो, तो लोप शब्द केवल अदर्शन अर्थ में भी आता है, और व्यवहार में ऐसा होता है, और पाणिनि का भी व्यवहार बता रहा है कि सूत्र के द्वारा न लुमतांगस्य के द्वारा। तो इस तरह से यहां मृजेर वृद्धि सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, और इस सूत्र का यह विषय बन गया कि जिस आर धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया था, यकार का यंग प्रत्यय का, और उसी आर धातु को मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही है। अब ये मृजर वृद्धि वृद्धि करता है, ये ठीक है, गुण की प्राप्ति आप दिखा सकते हो, उगंत लघुपधस्य चस्य, ठीक है, और उसका ये अपवाद बनेगा मृजर वृद्धि ही। तो हमने उसको नहीं लगाया, अगर आप वो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हो, पूरी प्रक्रिया अगर संपन्न करनी है तो आप लगा सकते हैं उसके लिए, क्योंकि लघुपद धातु है ये, और लघुपद होने से पुगंत लघुपधस्य चस्य गुण की प्राप्ति होगी। लेकिन मृजय वृद्धि सूत्र कहेगा नहीं, मृज धातु को आप मत छूना, पुगंध लघु दस्या से कह रहा है मृज को नहीं छूना है क्योंकि ये मेरा अधिकार है इस पर, तुम्हें और धातुएं बहुतरी मिल जाएंगी, लघु पद बहुतरी मिल जाएंगी तुम्हें, इसको नहीं छूना। तो यहां मृज वृद्धि वृद्धि प्राप्त करा रहा है। अब इसने कह दिया कि ऐसा यदि हो रहा है कि जिस धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप हुआ उसी को मान करके गुण वृद्धि यदि एक के स्थान में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मृज वृद्धि सूत्र आप लगाएंगे तो एको गुण वृद्धि परिभाषा वहां पहुंचेगी, तो एक के स्थान में ही प्राप्त हो रही वृद्धि, वो उसका इसने कर दिया निषेध। बस इतना ही कार्य है, अब परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, शब्द हमारे पास ज्यों का त्यों है। अब भी जो एक समस्या बीच में आ गई थी उसका निराकरण हो गया इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि ये सूत्र न बनाते तो मृज वृद्धि यहां पर वृद्धि करता तो क्या बनता, क्या बनता, मरी मार्जह, मरी मार्जह। अब ढूंढते रहते वेदों में कहीं शिष्ट ग्रंथों में वाक्यों में नहीं, कहां प्रयोग हुआ है ही नहीं कहीं, तो इस तरह से ये बचाव हो गया इसका मरी मृज। उसके पश्चात फिर अब आगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार, अब प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्योत्पत्ति होके मरी मृज। ठीक इसी प्रकार से यदि सिर्फ धातु से बनाए सृपलरी गतौ, तो सृपलरी गतौ में केवल अनुबंध का अंतर है, सूत्र वहां भी वही लगेगा, सृपलरी सृपलरी क्या क्या हटेगा इसमें, सृपलरी किसे हटेगा, क्योंकि लरी अच में आ रहा है नहीं, ला में री नहीं, ये लरी है, लरी में दो, अगर हम गिनती करें कि स्लिप लरी में कितने वर्ण है सुगामा जी, स्लिप लरी वर्ण इकाई कितनी है, चार। कौन कौन सी, एक एक करके बोलो, कार लगा लगा करके, सकार विकार सकार, सकार दो बार क्यों बोल दिया, सकार रिकार पकार, हाँ सृपलरी बोल रहा हूँ मैं, सृपलरी सकार हाँ, ये तो पांच हो गए, हो गए ना पांच, आपने कहा था चार हैं पहले, आपकी प्रतिज्ञा क्या थी, चार चार ही हैं, ये लकार रिकार नहीं है, ये लरिकार है, रिलरिक। प्रत्याहार सूत्रों में जो वर्ण आए हुए हैं ये एक एक हैं कि दो दो हैं, तो रिलरिक तो लरी एक है कि दो हैं, एक ही है बस ये, और एक में ही लगता है कार, वर्णात कारह, वर्ण से कार प्रत्यय होता है, वार्तिक है ये वर्णात कारह, और रात इफ रादिफ, रेफ से रकार से इफ भी होता है और कार भी होता है, तो अन्य जितने वर्ण हैं उनमें तुम कार कार लगा के बोलेंगे, और र को दो तरह से बोल सकते हैं, रकार और रेफ, र इफ रेफ गुण करके, ठीक है, लरी नहीं है, हैं लरी को नहीं मानना, लरी लरी है माना क्या नहीं, लरी लरी एक वर्ण है और अच है, तो उपदेशे जननासिक इत इससे संज्ञा हो जाएगी, बस एक ही सूत्र लगाना है, क्या बचा सिर्फ। अब अन्य सारी प्रक्रिया ठीक मरी मृजा के समान होनी है, और शब्द बन जाएगा सरी सिर्पह, अर्थ क्या हो जाएगा, बार बार सरकने वाला, तो बार बार कौन सरकता है, बहुत से प्राणी हैं ऐसे सर्प इत्यादि सरकते रहते हैं, तो सरी सिर्प का अर्थ ही होता है सर्प को हम बोल देते हैं सरी सिर्प, सरी सिर्प एक जाति के रूप में बोल देते हैं, सरकने वाले जितने प्राणी हैं उन सबको ही कहते हैं, जैसे छिपकली, छिपकली भी आ गई इसी में, जो भी सरक सरक के चलते हैं बिना भूमि के भाग को छोड़े, मेढक नहीं आएगा इसमें, मेढक सड़क के नहीं चलता है, कभी देखा है मेढक एक एक पैर आगे बढ़ा रहा हो, चलता है कभी ऐसे, जरा हाथ लगाते ही तुरंत कूदेगा, इन्हें को थोड़ा आगे सरक जाए, ऐसा नहीं होगा। कछुआ तो कुत्ता भी है, देर भी चलता है। अब अंतर क्या है सरीसृप में, मरी मृजा में? ये तो मैंने समानता सारी बताई, अंतर भी है एक इसमें। मरी मृजा में ये वृद्धि का उदाहरण था, मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो रही थी जो, और सरीसृप गुण का उदाहरण बनेगा, ये वृद्धि का नहीं बनेगा। जैसे लोलवह गुण का उदाहरण है ऐसे ही सरीसृप, यहां पुगंत लघुपधस्य च से गुण की प्राप्ति दिखाएंगे और न धातु लोप अर्ध धातु के से निषेध कर देंगे। वहां मृजे वृद्धि मत लगाने लगना कि सारे वही सूत्र लगने हैं, थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें। तो ये सूत्र हमारा पूरा हुआ, आगे अब किंगी तीचा चलेगा, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे है ना, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ चुकी हैं विस्तार वाली, जो कई कई बार विस्तार हो चुके हैं, अब संक्षिप्त जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लिया करेंगे। चलिए प्रणोध्वनि ओ।